Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. I dagens program, der skal vi blandt andet en tur ud i stratosfæren, hvor at der er planer om at lave et kunstværk. Vi skal 45 km op i luften. Hvad det går ud på, det kan du høre om små 10 minutter. Vi skal også møde den danske forfatter Christian Bang Foss. Han er aktuel med romanen Frank vender hjem, og han skal fortælle, hvordan det kan være. Han synes, det er sjovt at bruge flere sider på at fortælle om en gammel reklamefilm, der handler om manden fra Del Monte, der ved, hvornår at appelsinerne er modne. Og så skal vi altså også læse i Turen går til DDR fra 1987. Hvad står der egentlig i sådan en Turen går til DDR? Ja, det skal vi i forbindelse med Golden Days, den her historiefestival, som starter den 6. september. På Golden Days, der fejrer de, markerer de i år 30 år for murens fald. Men vi starter med en nyhed fra den danske filmverden. Filminstituttet, DFI, som vi kalder det, har fået en ny konsulent for dokumentarfilm, og han hedder Frank Piasecki Poulsen. Han er uddannet på den danske filmskole, og så har han arbejdet som både instruktør og manuskriptforfatter og altså konsulent. Mest kendt er nok hans dokumentarfilm, der hedder Blod i mobilen. Den er tilbage fra 2010. Men hvem er denne Frank? René Fredensborg, er du med på telefon? Jo, ja, det er jeg. Ja, hej René. Du er selvfølgelig gammel kollega her på AK247. Du er vært på... Ja, det sagde jeg også. Og du er radiovært her på kanalen, hvor du har et program, der hedder Den Blå Bog. Og så har du jo ja, faktisk i mange år efterhånden altså været kulturjournalist og beskæftiget dig med både film og musik, og ved en del om den danske filmbranche især. Ham her, ja. Frank Piasecki Poulsen, hvordan har du oplevet ham? Nå, ja, altså, jeg kender ham faktisk også privat. Vi har børn i samme institution på et tidspunkt. Jeg har spist privat hos ham, fordi vi egentlig godt, i hvert fald dengang, kunne lide hinanden, tror jeg, havde et eller andet sammen. Men altså, det sidste, jeg har hørt fra ham, det var, at hvis jeg møder ham på gaden, så skal jeg gå på den modsatte fortov. Ja. Altså, fordi så får jeg muligvis... Han har ikke sagt, at jeg får tæsk, men at du kender godt det, hvis man siger til en anden. Hvis jeg møder dig på gaden, så skal du gå over på det udfattede fortog. Og ja. Nu græder den lille. Det er jeg ud af bilen, jeg skal lige... Au, så har vi her. Igen en tulleflat. Og det skyldes jo, at jeg har interesseret mig meget på forhold på det danske filminstitut. Helt tilbage i sådan noget 2011 eller sådan noget. Hvor jeg skrev en meget stor artikel til noget, der hedder Filmmagasinet Eko. Hvor jeg kiggede på forholdene netop på Filminstituttet. Og i den... Jeg går lige ud af bilen, for nu begynder en lille grej. Du kender godt det her. Nu starter det der, den blå time, eller hvad det hedder. Nå, men altså, så kiggede jeg på forholdene. Ja. Og så var det jo, at jeg fandt ud af, at der var en konsulent, som måske lige havde et lidt løst, altså en dokumentarfilmskonsulent, som havde et lidt løst forhold til de forskellige stoffer, stimulanser. Og da jeg også selv har været en del af den kreative klasses narkomaner, så blev vi jo hurtigt venner. Og jeg sagde jo, det er jo klart, at man er inde, Anders, og skriver om, hvad der foregår helt inde i maskinrummet på Statens Filminstitut, så må man jo selvfølgelig også beskrive det, hvis man får tilbudt en lille spike coke eller andet godt, ikke? Mm-hmm. Og det skrev jeg så i en artikel dengang. Og så derfra, så husker jeg det sådan, at Frank blev meget vred. Ja, og vi skal bare sige, at Frank var jo ikke, han var jo ikke med i den her sag, han var jo ikke konsulent. Dengang. Nej. Han var åbenbart venner med den konsulent, som altså hed... hvad var det nu, han hed? Jesper Jack hed han, ja. Og de var åbenbart venner fra... Altså, de har simpelthen været kampbrødre på den yderste venstrefløj i mange år, har været sådan nogle, der... Det tør jeg ikke sige, men vi gætter på, at det er sådan nogle, der har kastet lidt med brosten, du ved, i de glade 80'er. Det var ikke engang, at kastet toiletter ned i hovedet på politifolk. Der var de meget aktive sammen, de to. Så de har noget af det der, ligesom med noget vold og noget has, ikke? Så derfor tog det faktisk meget alvorligt, at Frank, som i øvrigt på det tidspunkt havde en program, der hed Frank Ser Rødt. Mm-hmm. Det skulle du også huske. Mm-hmm. Altså, og han havde også fået en fredspris. Jo, så jeg blev meget forvirret. Jeg kan huske, at han fik en fredspris for den der dokumentar Blot Ind og Mobile her. Nå, men altså, lige pludselig så står der på Facebook, at jeg skal på spor, hvor jeg går rundt til en ind i København. For hvis jeg møder ham, og det må være på Nørrebrogade, for det er hans hud, så kan der ske hvad som helst. Men det bliver en historie i BT, Anders. Jamen, jeg har historien her, René. Det er BT i februar 2011. Og der er Franks citat fra Facebook, det lyder sådan her. Hvis du ser mig på gaden, og det er altså henvendt til dig. Hvis du ser mig på gaden, bør du gå over på den anden side. Fuck dig, din lille undermåler. Jeg ryster af raseri, mens jeg skriver det her. Fy for satan, jeg synes, du er klam. Hvordan havde du det med den besked? Ja, det bliver jeg faktisk citeret over for. Hvis jeg, når jeg googler mit eget navn, så kommer den artikel hele tiden op i hovedet på. Så nu tror andre mennesker, at jeg er klam. Men det er jo mere det forfængelige, ikke? At man ligesom... Nej, jeg blev meget overrasket, fordi jeg har aldrig før været uvenner med Frank. Tørtet om, så kom jeg i hans hjem. Så det siger noget om den indspiste danske journalist, medie- og filmbranche og sådan noget. Ikke? Der er jo noget med det her, som er spændende, hvor de så finder at finde ud af, at han er altså gode venner med Jesper Jack, og det er derfor, han så går ind og siger, du er en klam lille lort. Og det er simpelthen, fordi jeg kommer til at fortælle om det, man kan kalde... Hvis man skulle bruge et journalistisk ord, så var der en uregelmæssighed på det danske filminstitut. Nemlig, at han for eksempel tilbød coke til mig, den fest, betalt af filminstituttet, altså betalt af skatteyderne, for at tilbud coke af denne konsulent, som i øvrigt skal tage stilling til, hvorvidt min egen film skal gå videre, som var en film om arbejdsløshed og en lang historie. Men det forhold, at jeg på en reportage i filmmagasinet Eko fortæller, at jeg bliver tilbudt, det, og man skal jo altid finde ud af, hvad der er for inden man drej, ikke? Og jeg går med ud og tager stoffet for at finde ud af, jamen, hvad betyder det så, ikke? For min videre fremfærd her på filminstituttet. Det forhold, at jeg sladrer om det, gør, at jeg er en klam lille lort. Og det er jeg muligvis også. Altså, det kan jeg godt sige. Altså, det, man skal jo ikke, jeg er jo ham, der ikke er en whistleblower, men på det tidspunkt går ud og siger, at der er sgu et eller andet på filminstituttet. Men... Vi skal også huske, Man skriver jo ikke sådan noget her som journalist, hvis det bare var, fordi det var en enlig svale. Der var jo andre, der var klar til at fortælle historien om den pågældende konsulent, som havde et meget løst forhold til stoffer. Og jeg skal måske være den sidste til at tale om det. Men nu var jeg jo altså bare ansøger. Måske kan man også diskutere, om det er moralsk rigtigt, om en filmkonsulent, du ved, sidder og tager stoffer på Filminstituttet med ansøger. Jeg ved det ikke. Nej. Altså, jeg stiller spørgsmålstegn. Men det kan du nok forstå. Ja, men det forstår jeg. Frank, så er det okay. Ikke? Det kan du nok forstå. Det er det, jeg antager. Man, altså, hvis du spørger Frank, som er et ny filmkonsulent, så skal vi tilbage til de gode gamle dage, hvor man sad og tog nogle kogsvejer og noget has. Altså, det har han jo ikke sagt nogen steder. Jeg vil også sige, at jeg har været i kontakt med Frank i dag. Han har ikke ønsket at kommentere på den her episode, men den er selvfølgelig... den er jo selvfølgelig lidt sjov, at det her, det handlede om en tidligere konsulent for... dokumentarfilm, der blev fyret på grund af kokain. Du skriver om det, og så synes Frank, at du er klam, og du skal gå over på den anden side af gaden, hvis Frank ser dig. Og nu er han jo så kommet i Jesper Jacks stol. Hvordan ser du egentlig det? Der vil jeg ikke kunne være med, det havde næsten håbet, fordi så vil jeg nok spørge, hvordan ser vi så på det her, altså det jeg dengang prøvede at være eksponent for at kritisere, nemlig det meget indspiste på Filminstituttet. Allerede bare det, at han er ansat, er for meget enormt indspist. Men det er så, hvad det er. Altså, det fortsætter åbenbart, og jeg er bare interesseret. Jeg har det stadigvæk det der kørende med, at vi også lige tager lidt af det gode liv sammen, eller hvad man skal sige, når vi nu er på seminarer og sådan noget. Skal vi have lidt af... Altså, forstår du? Mm. Skal vi hygge os med, hvad der nu er hygge? Eller er den tid en saga blot? Det vil jeg gerne vide nu. Altså det synes jeg, at det der må DFI jo, altså Filminstituttet jo have en eller anden politik, fordi man fyrede jo en mand, som havde det, som mente, at det var okay at tage stoffer med ansøgerne. Det mente han jo. Og så er han simpelthen en mand, som også mener, at det er okay at tage stoffer med ansøgerne. Eller hvad? Er overfortolket jeg? Ja, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg vil bare lige vende tilbage til selve truslen, René, fordi han skriver jo ikke, at han vil bange dig. Han skriver: hvis jeg ser dig på gaden, bør du gå over på den anden side. Hvis vi laver lidt god gammeldags tekstanalyse, hvordan tolker du på den sætning? Jeg troede faktisk, at han ville slå på mig, sådan at, fordi nu kom jeg i hans... Sådan var det, da jeg var dreng. Hvis man sagde det, hvis jeg møder dig, så skal noget af mig gå på den anden side. Man sagde det, der var i den by, hvor jeg kom fra, så mente man ellers får det tæsk. Og det... Ja. Det har jeg aldrig været bange for, for jeg har mødt ham flere gange, og han har ikke gjort det endnu. Og så du har mødt ham efterfølgende? Ja, Det har jeg faktisk, fordi han holder til på en bestemt café inde i København, hvor man kan gå ned hver morgen og møde ham, hvis man har lyst. Det har jeg. Jeg har flere gange været nede og hente kaffe der. Der sker ikke noget. Jeg tror ikke, at Frank er voldelig. Det er bare det... Altså, hvad... Jeg tror bare, at jeg egentlig synes, at... Det er ligesom, at hele sagen eksploderer igen nu. Mm. Jeg kan sige, at dengang i 11, der spurgte BT jo egentlig, hvad han mente med den der kommentar der, ikke? Og der siger, han, der siger han til BT... Nu lader vi lige den der ambulance køre forbi. Det var en ambulance, ja. Meget symbolisk. Selvfølgelig er den ikke ment som en trusselbeskeden. Det er et udtryk for, at jeg synes, René Fredensborg er en perfid og ubehagelig person, som jeg ikke vil have tæt på mig. Hvis han ikke går på den anden side af gaden, skal jeg nok gøre det, siger Frank så. Så BT efterfølgende. Ja, okay. Jamen, det havde jeg simpelthen glemt, at det var det, han mente. Det er måske også fair nok. Men det betyder så, at jeg fik jo aldrig gjort min dokumentarfilm færdig. Jeg skal nok ikke søge støtte her de næste 4 år, så. Ja, ellers så skal du jo, fordi så ser det jo rigtig dumt ud, så han siger nej. Ja, det er selvfølgelig det, men det er en stærk sag for mig. Altså, den lever op i nogle gamle følelser omkring det at lægge sig ud med branchen. Altså at være ham fra indianerstammen, der lige pludselig siger, her ryger vi vandpip sammen. Eller du ved, altså, hvis du forstår billedet. Altså, man skal faktisk passe lidt på der, og der det må jeg indrømme, da jeg læste det i dag, der blev jeg også selv lidt påvirket af, skal vi nu til at have pudset liv i hele den gamle sag igen ved den ansættelse? Ja. René, jeg vil ikke holde på dig længere. Smut du videre i aftens program, og det vil jeg gøre det, så vil jeg gøre det samme. René, tak for, at du vil være med. Ja, selv tak. Og jeg skal selvfølgelig sige, at René og jeg, vi har kendt hinanden i mange år, og jo været kollegaer i også rigtig mange år. Så det er selvfølgelig lidt, at en ven, en interviewer, en ven. Men sagen er alligevel så spøjs det her med en konsulent for dokumentarfilm på Filminstituttet. Jo tidligere har... Ja, I hørte jo historien, så I ved, hvorfor den er spøjs. Og jeg skal sige endnu en gang, at jeg har skrevet med Frank, men han har ikke haft lyst til at være med til et interview i dag. Complain about it. I can't stand waiting around to dance. I don't want to talk. I already know what I want. You got big plans, but you never take a chance. When will you stop wondering who you are? I showed you mine, now show me yours. Oh, you found the gift serious. Your wild life, coast to coast, make it last. Man. don't sit around and complain about it. Her var det altså Cold War Kids og et nummer, der hedder Complainer. Og nu skal vi en tur ud i stratosfæren. Vi skal 45 km op i luften. Og det skal vi sammen med det kunstnerkollektiv, der kalder sig Dansk Flyde. Yeah. Og derfra der har jeg fået besøg af Bjørn Hvidøe. Velkommen til dig, Bjørn. Tusind tak. Og til Jørgen Thorby også. Velkommen til dig. Mm. Og Bjørn, altså fortæl mig lige lidt, hvad det er, jeg snakker om. Ja, vi har jo det her kunstnerkollektiv, der hedder Dansk Fløde, der har lavet rigtig mange sjove, spændende, mærkelige ting. Og for et par år siden, der stod vi på Sydpolen og spillede en koncert for pingvinerne. Og nu skal vi en tur ud i rummet og spille i 45 km højde ved hjælp af en vejrballon. Ja, og hvorfor skal vi det? Jamen, det skal vi for at skabe det, der hedder The Overview Effect, fordi vi har et... Vi har en lille klimakrise her på jorden, som vi skal have gjort noget ved. Og så må vi hellere få mobiliseret alle de kræfter og den styrke, vi kan samle for at klare det problem. Mm-hmm. Og det bidrag, jeg har, det er at lave et kunstnerisk projekt, der skaber det, der hedder The Overview Effect, som i virkeligheden gør, at ved at se jorden ovenfra, ved at se vores lille blå og grønne planet, svæve rundt som et sandkorn i universet, så får man lyst til at gøre noget ved den. Prøv lige at fortælle lidt mere om det fænomen. Hvad er det, der skal ske? Hvorfor sker der noget, fordi man ser jorden oppefra? Det er et fænomen, som astronauterne har beskrevet rigtig ofte. Faktisk, det er ikke så lang tid siden, at Will Smith lavede et interview med en astronaut, et live interview, som jeg også så. Og i det øjeblik, man ser jorden udefra, så får man et helt andet indblik i, at det er sådan en lille skrøbelig sandkorn, der bare flyver afsted med 400.000 km i timen, og at det er jo, vi skal passe på den, vores jord. Og hvad tænker man så, at man kommer til at gøre anderledes, mens man så er nede på jorden, ved at man har haft det overview? Jamen, det der sker, når man ser sig selv, nu har jeg jo ikke selv været ude i rummet på den måde endnu, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, men jeg må lave sådan et erstatningsprojekt, indtil det kan lade sig gøre. Men det der sker, det er, at du ændrer simpelthen din opfattelse, og du får lyst til at gøre noget, du får lyst til at... Og i øjeblikket, der er jordens største problem, synes jeg i hvert fald, det er vores klimakrise, og få mobiliseret alle de kræfter, der er, og der er blandt andet en... utrolig, der er rigtig mange mennesker, der siger, vi hører hele tiden klimakrise, hvad skal vi gøre? Vi forstår ikke, hvad er det egentlig, vi skal gøre? Og så bliver man rigtig frustreret, og man bliver ked af det, og man holder op med at have vandet kørende, når man børster tænder, og så tager man cyklen til sit arbejde, og så ved man i virkeligheden ikke rigtig mere, hvad man skal gøre. Og der er en frustration over det, og der har jeg lavet en række interview, blandt andet med, har været ude og snakke med FN, og snakke om deres klima, og i det hele taget deres 19 punkter, og en af de ting, som de siger, det er, i stedet for, at man skal skamme sig og gå og få at vide, at man skal gå ind og rydde op på sit værelse, så skal du hellere være med til at holde en fest og sige, nu holder vi sgu en fest og går sammen om det her og skabe noget positivt omkring det, fordi der er sådan en meget negativ vibe, der er omkring, at jorden går under, og det hele er forfærdeligt. Ej, der er der heller ikke noget at sige til, at der er en negativ vibe over, at jorden går under. Det er der ikke noget at sige til, men det er ikke nødvendigvis det, vi har brug for at få at vide hele tiden. Vi har brug for at samle nogle kræfter i en positiv og god atmosfære og sige, okay, nu må vi altså tage arbejdstøjet på og gøre noget. Det nytter ikke noget, hvis vi render rundt som nogle forvirrede høns og siger, her er det forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt. Altså, vi bliver nødt til at trække arbejdstøjet på og gøre noget. Mm. Og der har man brug for en god, positiv arbejdsstemning for at kunne gøre det. Og det var så lidt om, hvad kan man sige, sådan visionen, hele tanken bag. Men ja. Så prøv at blive så lavpraktisk du kan. Hvad er det så rent faktisk, I har tænkt jer at gøre? Det, der sker, det er, på fredag udgiver vi vores første single, der hedder Breathe, som er det første nummer, som vi har lavet. Og derefter så kommer der i løbet af året, så kommer der en række, en hel masse musik. Vi har komponeret, vi har arbejdet på det her projekt i 2,5 år nu, faktisk siden vi kom hjem fra Sydpolen. Jeg tror, vi fik den første idé sådan 14 dage efter, vi var kommet hjem. Og det, der sker bagefter, det er så til sommer, der har vi lavet hele forestillingen klar, og så bliver det et teaterstykke og med musik, så det bliver sådan et musikalsk totalteater forestilling, der forhåbentlig, ligesom vores sidste projekt, går globalt. Mm-hmm. Men hvad har det med rummet at gøre, og stratosfæren og alt det her? Hvad har været med stratosfæren at gøre? Ja, jeres teaterstykke. Det har alt at gøre med det. Der er rent lavpraktisk, der sker der det, at der sidder en masse mennesker i en koncertsal, i en teatersal, og vi har samtidig en vejrballon, der ryger op i 45 km højde, hvor vi har bygget et hologram. Så har vi et videolink op til vejrballonen, der kommer op i 45 km højde. Der er det her hologram består af 4 glasplader, ligesom en pyramide, og det vil sige, at folks beskeder og billeder og alt muligt andet kommer op på glaspladen, og man kan se sine egne beskeder og sine egne billeder med jorden i baggrunden. Det bliver så igen projiceret ned på en stor skærm, og vi har så musik og film kørende og teaterstykke, der kører. Og det vi så selvfølgelig gør, det er, at vi laver et lille trick, så folk de skal sige, hvad de gerne vil bidrage med. Og allerede det, at det, der er det sværeste, det er ligesom at få stenen til at rulle og få folk til at ligesom et nytårsløfte og sige, vi vil rigtig gerne bidrage med det, vi vil rigtig gerne gøre det. Og allerede det, at man har sagt, at man sidder der og bliver inspireret, og alle folk siger, ja, jeg vil gøre det, jeg vil gøre det. Allerede det, så bliver det lidt svært at komme hjem og så ikke gøre det, fordi man faktisk har siddet og lovet til en hel masse mennesker, der har siddet og sagt, hvad du vil gøre. Så bliver du faktisk nødt til at gøre det, du har lovet dig selv. Ah, så man siger simpelthen over for resten af verden, i forhold til klimaet, så har jeg, Anders Christiansen, tænkt mig, eller du så vil jeg gerne gøre sådan og sådan. Lige præcis. Så det er sådan en lille trick til at, fordi vi tror selvfølgelig, at mange af dem, der hører vores musik og interesserer sig for det, vi laver, de er jo allerede klimainteresserede på alle mulige måder. Men ofte så mangler man lige det der sidste for at rent faktisk gå i gang med at lave en grøn omstilling. Mm. Det er jo meget sjovt det sidste, du siger her, ikke? Du siger, at du regner med, at mange af dem egentlig er klimainteresserede. Er det ikke også en del af, hvad kan man sige, problemstillingen, at man automatisk kommer til at tale til menigheden, så at sige? Altså, i virkeligheden så startede projektet med, at jeg opfatter mig selv som relativt miljødum. Jeg kunne ikke forstå, hvordan jeg med alle mine uddannelser og alt, hvad jeg kan, og at jeg kunne ikke finde ud af at sortere mit eget affald. Jeg gjorde alt for lidt, og jo, vi spillede musik, og vi gjorde alle mulige ting, og interesserede os rigtig meget, og delte fede links på Facebook og alt muligt andet. Men når det så kom til det helt lavpraktiske, hvad var det så egentlig, jeg selv gjorde? Mm. Ikke en skid. Mm. Sygtede lidt, gjorde lige lidt. Men meget, meget, meget lidt i virkeligheden, ikke? Mm. Så jeg opfatter mig selv som miljødum. Og så hele det her projekt er i virkeligheden også en awakening for mig selv, og det er jo også min motivation til at sige, jamen hvad kan jeg gøre? Fordi lige pludselig er der en masse mennesker, og det er også den hovedpersonen i vores forestilling her. Det er hele hans awakening fra at gå rundt og egentlig føle, at han gør det sgu egentlig udmærket, og han er ikke værre end nogen andre. Og så lige pludselig til at sige, nu må han virkelig stå i karakter og træde i karakter og gøre noget alvorligt ved det. Mm, er du selv begyndt at gøre mere ved det? Hvad siger du, Jørgen? Er vi ikke det? Du er altså sandt ved at gøre noget ved det. Der har været en... Det sjove er, at vi har jo kendt hinanden et stykke tid. Mm. Og Bjørn sidder og laver... Han har jo talt om det her i rigtig, rigtig lang tid. Jeg er jo absolut ikke klimabevidst, men jeg tror faktisk, vi alle sammen passer rigtig meget på i dagligdagen. Altså, jeg kaster i hvert fald ikke ting på gaden. Nej. Det er sådan din opdragelse-agtigt. Men jeg sidder med den der musikvinkel ind til det hele. Mm. At hvordan kan man skrive nogle sange, hvor man ikke taler bare om klima? Mm-hmm. Altså, der er rigtig mange dårlige ord i klimadebatten. Som du tænker, poetiske dårlige ord? Ja, det lyder ret dårligt, når du synger dem, ikke? Spildevand, spildevand, spildevand, spildevand. Så historien var jo det der med, og jeg kommer fra en, jeg har boet i London rigtig mange år, og kender jo hele den der store slåethed i musik, og hvor meget musik egentlig kan gøre, ikke? Altså, du går til Hyde Park, og der står 150.000 mennesker og lytter til koncert. Ed Sheeran har lige været ude at lave en verdensturné, han står alene med sin guitar, og han kan ramme. Altså, jeg ved ikke, hvor mange mennesker det var, ikke? Så hele historien var at skrive noget musik, som kan ramme alle følelser hos folk, men egentlig også godt kan få folk til at tænke sig om. Så dit job har været at skrive et monsterhit? Ja, altså monsterhit, ja, vi prøver jo. Altså, det er jo ligesom det, der vi skal. Ja, det må det være, altså. Det må det være, en monster. Ja, vi har snakket meget om, at det er i modsætning til meget af det gamle dansk fløde, der var meget mere skræmmende og alt muligt andet, så handler det virkelig om at aktivere de store følelser her. Altså, hvis vi skal have folk til rent faktisk at altså bare få to mennesker til at ændre vaner, fordi vi laver det. Bare få 10 mennesker, et eller andet. Bare gøre et eller andet. Altså enten så er vi i gang med at gøre en forskel, eller også er vi i gang med at være en del af problemet. Ikke? Så ja, Jørgen er blevet bestilt til at lave noget musik. Jeg elsker popmusik. Ja. Men popmusik, alt er popmusik. Altså punk er jo egentlig også pop. Well, det er det jo ikke. Altså man har jo de der terms, men det der med popmusik, det er noget, du husker. Det er noget, du vågner op med dagen efter. Og du kan bare huske de der ting, ikke? Ja. Og det kan jeg bare godt lide at lave. Ja. Altså, når jeg skriver en sang-agtigt, og hvis jeg ikke kan huske den dagen efter, så er den ikke så god alligevel. Og jeg kan bare huske altså, alle de der Queen-koncerter, hvor der står altså, virkelig mange mennesker, og så stopper de med at spille, og så står der bare alle de mennesker og synger med. Mm-hmm. Hvis man principielt kan bruge det kunstneriske greb og få folk til at synge party, party, party, i en af vores andre sange hedder Party, og det handler om at holde festen. I stedet for at rydde op på de værelser, så skal du holde den her fest, vi skal være sammen om det. Det er bare et federe ord, end at sige spildevand, spildevand, spildevand. Og det rimer heller ikke helt. Det rimer heller ikke helt. Men så for at svare på de spørgsmål, ja, i løbet af de par år, vi har arbejdet med projektet indtil videre, der er vi blevet meget mere miljøbevidste. Altså, ja. det har virkelig ændret meget. Det er svært ikke at blive påvirket af det. Ja. Prøv at fortælle mig lidt om det her med at lave aktivistisk kunst på den her måde. Altså i forhold til, du ved, man har jo en idé om, at det skal være sådan mere, du ved, det her med at komme med budskaber kan jo komme til at være så 70'er-agtigt, ikke? Og det er noget, man trækker ned over hovedet på folk og siger, nu skal I opføre sådan, og I skal gøre sådan, og så skriver vi en sang om, at sådan skal I opføre. Ja. Jeg prøver at fortælle lidt om de overvejelser, jeg har haft omkring det her med at skulle lave noget, som interesserer folk, men som samtidig på en eller anden måde også er noget, folk gider at være med til. Det var lige præcis det greb, som jeg i hvert fald tog med sangene. Fordi jeg havde faktisk lyst til at lave nogle sange, som folk havde lyst til at lytte til, selvom vi rent faktisk ikke talte om hele klimadelen. Der behøver faktisk ikke at være en ballon, der skal op og flyre. Den eksploderer rent faktisk, når den rammer de der 45.000 og ryger forhåbentlig ikke ned i hovedet på os igen. Men ideen med den musik var jo rent faktisk, at folk skulle kunne lide det, vi spillede. Mm. Bjørn synger det. Mm. Der ligger noget, han har produceret på hans vokal, som er ekstremt interessant. Og det er faktisk meget nutidig musik, selvom afsættet egentlig var 70'erne. Det var selvfølgelig meget åbenlyst at starte med Bowie og hans Life on Mars, fordi der var ligesom de der vibes. Og vi havde jo rent faktisk også nogle små referencer, vi puttede til sammen. Men den lyd, som Bjørn har fået nu, og hans stemme, rammer faktisk noget, som vi kan ligesom bære hjem, uden at vi behøver at holde vores koncerter. Mm. Uden at vi behøver at tale klimaet. Og jeg tror, at summen af det hele kan faktisk blive meget større end det enkelte element. Ikke? Ja. Og det kommer også lige tilbage til de tekster nu, som vi har siddet og lavet til det. Vi taler på intet tidspunkt om klimaet direkte. Det er jo kaldet, altså det er jo ikke kaldet, altså hovedpersonen er jo Bjørn, som sidder her. Han hedder Bjørn, fordi det er ligesom et internationalt projekt osv. Ja. Men hovedpersonen er egentlig ham, så det er jo alt, hvad han oplever, hvad der tanker, der går igennem hans hoved, ting, som han taler med om, eller ting, som vi prøver at fortælle Bjørn. Og kærlighedshistorien, det er jo til Gaia, som er jorden på latin. Mm-hmm. Så vi har lavet nogle kærlighedssange til jorden. Så i virkeligheden så sidder man og lytter til dem som, det er jo ganske almindelige kærlighedssange, og alting går meget godt og stille og roligt, og så lige pludselig begynder man at finde ud af, nå, det der betyder det, og det betyder det. Så det er, vi arbejder rigtig meget med metaforer for at kunne skabe det her. Og vi skal jo høre en af sangene faktisk lige her om meget kort tid. I nævnte den før, Breathe, hvor Cindy Laursen er med. Yeah. Ja, ja, nå, det er sgu da meget godt. Hun svinger røven ud af bukserne. Hun er fantastisk. Men Bjørn, du bliver nødt til simpelthen en gang til, og du har svaret på det. Ja. Hele den her vejrballon. Yes. Og prøv lige at beskrive, altså, hvad, der kommer et hologram op. Yes. Prøv lige at forklare mig det igen. Jamen, det er faktisk ikke særlig svært. Vi har en sal. Vi har en vejrballon. Vi kan løfte 3,5 kilo med vejrballonen. Vi har et videolink op til den. Der er en videoafspiller. Der er et hologram, der består af 4 glassider, sådan så at tingene står inde i midten af det. Man kan se jorden igennem. Så kameraet, der sender linket ned til jorden, det kan se igennem de her glasplader, hvor vi projicerer ting op på, og så kan man se jorden i baggrunden. Så når man sidder nede i salen, så ser du på en skærm? Så sender du tingene op i rummet, og så kommer det ned igen på en stor skærm, ja. Og så ser man det sådan, at nærmest det, hvis jeg skriver et eller andet med, jeg vil være bedre til at genbruge mit tøj, ja, så kommer det til at stå på en foran jorden nærmest, på sådan en tekst foran jorden. Yes. Real time. Real time. Ja. Og det har vi selvfølgelig været ude og snakke med DTU Space om, hvordan man gør. Og ja, og det er jo også det der kunstnerkollektiv Dansk Fløde, fordi der er rigtig mange mennesker, der skal hjælpe os med det her. Mm. Og vi har stadigvæk brug for, for hjælp. Men ja, det er et stort projekt, og der er mange mennesker, der var ved. Mm. Og hvornår bliver det realiseret? Jamen, musik er på plads, historien er på plads, der er rigtig, rigtig mange ting, der er på plads. Det er til sommer. Til sommer. Så vi er travlt. Vi er meget, meget, meget travlt. Men vi er... Der er mange ting, der fungerer rigtig godt nu. Så, men det har været en ordentlig en at komme hertil. I skal i hvert fald have tak for besøget, og I skal have held og lykke med projektet fremover. Vi håber, at det flasker sig sådan, som I har håbet, det vil gøre. Altså, jeg har ikke prøvet ikke at gennemføre et projekt nogensinde, så det skulle være meget mærkeligt, om det ikke lykkes. Det er faktisk ikke så svært, som det lyder. Nej, okay. Men I skal i hvert fald takke, I var for Dansk Fløde. Det var altså Jørgen Søby, der var i studiet, og så var altså Bjørn Hvidøg, som også var. Og så kan vi høre jeres single. Vil I sige et eller andet, inden jeg sætter den på? Ja, nummeret hedder Breathe. Det udkommer på fredag, og vi glæder os meget. Det er første single, og derefter så kommer der en række singler, cirka med en måneds varsel derfra. det var Dansk Fløde sammen med Cindy Laursen. Og det er altså musikeren, der hedder Dansk Fløde. Det er et kunstnerkollektiv. Og de var inde for at fortælle om det her projekt med en vejrballon, der skal op og sende noget tilbage igen til os hernede på jorden, så vi passer bedre på kloden. Nå, nu har jeg fået besøg af min kollega Christoffer Lind. Velkommen til, Christoffer. Tak. Vi arbejder på at forfine en journalistisk disciplin, der hedder beskrivelse. Mm. Vi bryder os ikke rigtig om at anmelde her i vores program. Det er der så mange, der gør. De gør det godt. Det kan vi jo ikke rigtig konkurrere med. Men vi har fundet ud af, at vi kan gøre det, at vi kan beskrive nogle kulturelle oplevelser, som vi har haft. Og du har jo gjort det før, og du har fået blod på tanden, og vil gerne give os en ny beskrivelse af et arrangement, du var til. Ja. Og reglen er jo bare, at når man beskriver, så skal det jo ikke være ladet. Altså, det må ikke være madens magt pisse dårligt. Altså, du må ikke lade dine ord. Du skal beskrive, hvad du har oplevet, og så er det op til lytterne sådan, at danne sådan et indtryk af, hvad det er, du har oplevet. Mm. Og det er noget, vi arbejder på, og vi bliver bedre og bedre til det, og vi prøver igen i dag. Og jeg har taget sådan en lyd med, så hver gang, at du kommer til at kappe over, hvis du kommer til at sige et eller andet, noget var smukt, eller grimt, eller dårligt, eller latterligt, så kommer der sådan en lyd her. Mm. Og så må du omformulere dig. Ja. Men mindre det jo var objektivt set smukt. Ja, det er rigtigt. Det er den eneste undtagelse for reglen. Ja. Men det er simpelthen, det er simpelthen lejen nu, Christoffer. Jeg synes bare, at hvis du er frisk, så går vi i gang. Ja, jamen jeg var i torsdags i Skuespilhuset i København. Det ligger ret tæt på operaen, og her der skulle jeg se en forestilling, der hedder Adressaten Ubekendt med Søren Sætter Lassen og Lars Mikkelsen. Og jeg havde fået en billet, der skulle ind sammen med en bekendt, og det var en særforestilling. Vi cykler den på vejen derhen ved Kongens Nytorv, der ser vi skuespilleren Mads Mikkelsen, broren til Lars, og han var iført en brun læderjakke. Og han er lige ved at vælte på Kongens Nytorv, da han skal over en kantsten, men gør det så ikke. Men der kan jeg godt se, at der er i hvert fald nogle kendte med. Men på den anden side, så er det jo også brormand, så det giver måske god mening. Når vi kommer ind til skuespilhuset her, og jeg har iført en form for blålig skovmands skjorte, i hvert fald i cowboy stof, så ikke så objektivt set fancy. Da vi så kommer frem, der kan jeg godt se, at der er mange kendisser. Jeg møder Susanne Brøgger. Igen skal lige siges, at jeg møder, det er altså min ledsager, som de gerne vil tale med, ikke mig. Møder også Bertel Haarder. Og da vi så skal hen til indgangen, så er der en masse fotografer fra Billedbladet og Se og Hør. Også nogen, der tager levende billeder. Og jeg skynder mig forbi, fordi jeg tænker, det kommer ikke til at se godt ud, eftersom jeg ikke har en tuxedo på. Går så forbi og ind i foyeren, og her der møder jeg Hans Erik Havsten, det er ham, der er kendt fra Kongerækken. Han er uden Anders Olling, som ellers er hans faste partner. Men Hans Erik, han er også uden en blæserjakke, hvilket han i talsætter er lidt ærgerlig over, for han plejer faktisk at gå ret så pænt klædt. Vi stiller os. Der er nogle drinks, men jeg vælger at sige nej, fordi jeg har noget med mavesyren. Og så står vi i foyeren, så kommer Kasper Holten ind. Han er teaterchef ved Det Kongelige, og ligesom ham, der er inviteret til hof, finder jeg så ud af til den her særforestilling. Jeg møder også Morten Kirkskov, han er skuespilchef, og giver dem begge et håndtryk. Da jeg så kigger til venstre for mig, så står kronprinsesse Mary, altså en meter fra mig, og over for hende, der står kronprins Frederik. Jeg får givet Mary hånd og hilst, men får ikke sagt noget. Men jeg har aldrig nogensinde stået så tæt på de kongelige før. Men det gør jeg så her i den her given situation. Og der bliver minglet lidt mere, der kommer flere til. Der er vist også nogle pindemadere, der spiller lidt jazz i baggrunden, og folk er klar til at se den her forestilling. Jeg er så blevet lidt tørstig her, og vil gerne have lidt, inden vi går indenfor. Men da jeg ikke lige er til alkohol her, så køber jeg en vand. Og det er sådan en helt almindelig flaskevand til 33 cl til 35 kroner stykket. Jeg køber så to af dem, en til mig og en til mine ledsager, så går vi ellers afsted. På vejen op ad trappen, der ser vi så en kvinde, som falder ned ad trappen. Ja. Og hun siger, at det, hun falder, at... Ej, hvad er der glat? Men der kan jeg så, man kan sige, udefra se en mere og klar grund til det, og det er simpelthen, at hun træder forkert, og så har hun simpelthen altså 4 centimeter høje hæle på. Mm. Vi går så op og finder så ud af, at vi er kommet forkert. Vi er ved de lige numre frem for de ulige numre, og dørene begynder at lukke. Der er så en dame, der hjælper os med ligesom at komme om på den anden side, og så løber vi simpelthen, altså i løb, og min ledsager har en kjole på, hun må holde. Kommer vi så ind og finder nogle logepladser, hvor vi så bliver sat, og så går forestillingen altså i gang med det samme. Og det er som sagt, adressaten ubekendt, det er fra en brevroman fra, tror jeg det er, fra 1938, om to tyske venner, Max og Martin. De ejer den her fortælling i et kunstgalleri i San Francisco. Da den ene så, Martin, flytter tilbage til Tyskland, så bliver den anden i USA. Problemet er så, at Hitler kommer til magten, og det begynder at være ret så svært at være jøde i Tyskland, hvilket de så skriver breve om frem og tilbage, og Martin, der bliver i Tyskland, bliver nazist, mens den anden jo ligesom frygter for sit liv og for sin kæres liv i Tyskland, fordi han er jøde. Så et meget alvorligt, seriøst stykke. Mm-hmm. Stykket i sig selv her var meget simpelt egentlig. Det er de to mænd på scenen, der var ikke andre overhovedet. De spiller skuespil. Og så er selve setupet ret så simpelt. Der var sådan nogle standere, hvor man så kunne se noget af teksten. Og ellers så skete egentlig ikke det store i selve stykket. Der var noget musik, der lige gjorde, at man kunne trække vejret, men det var simpelthen to skuespillere, som leverede det, de nu skulle. Og jeg kan jo sige, at på første række, altså allerforrest, de sad ikke i en loge, men allerforrest, der sad Frederik og Mary sammen ved siden af Ron Kirkskov, og også Bente Scavenius fra Kunstquizzen sad også langt fremme. Hvad med Mads Mikkelsen? Mads Mikkelsen, han sad på anden række lidt til højre i sin læderjakke, og var vist alene, så vidt jeg lige kunne se, og var der tydeligvis på sin brors skyld. Men da stykket så slutter, så bliver der selvfølgelig klappet. Ikke så meget egentlig, som man har set i nogle stykker, hvor det kan være 5-10 minutter, måske endnu mere. Nej, var der stående applaus? Det er jo det, der er interessant, fordi de går ud og ind to gange. Men ved tredje gang, da de kom ind igen, så er der nogen fra gulvet, der rejser sig op. Det gør, at der er nogle flere, der rejser sig op. Og så sker der det, vi sidder stadig nede på det her tidspunkt, at Frederik kan rejse sig op, kronprins Frederik. Og når de kongelige rejser sig, så skal man rejse sig. Mm-hmm. Han rejser sig, alle rejser sig. Og der bliver klappet i et minuts tid, vil jeg tro, stående. Så er det slut. Men det viser så, at aftenen slet ikke er slut. Jeg har ikke rigtig tjekket programmet ordentligt, fordi der er simpelthen en helt anden afdeling, jeg ikke havde forstået noget om. Men der er i hvert fald pause. Så vi forlader salen, og jeg vælger så, på trods af det her med min mavesyre, at tage et glas hvidvin. Min ledsager tager et glas rødvin. Og så står man egentlig bare der og snakker lidt. Der var to unge mennesker, som stod med sådan nogle pap-plastikglas. Og sådan stod de i hele det kvarter, pausen tog. Og jeg spurgte dem så, hvorfor står I med de her? Kan vi få noget ud af dem? Nej, de ventede til, at folk var... At det skulle, andet afdelingen skulle til at starte, og så skulle folk have deres vin med op. Og det blev så hældt op i deres små papkrus. Mm. Og så kunne man tage det med op. Så det gjorde vi så. Og så startede anden afdeling. Og i anden afdeling, der sker noget helt andet. Der er det lige pludselig Bo Lidegaard, som står på scenen, historikeren. Og han skulle tale om kampen for demokratiet. Nej. Så det er simpelthen en form for historielektion, vi fik af Bo Lidegaard, der taler om Danmark i 30'erne, om Rigsdagen, Folketinget, hvordan de arbejdede sammen. Og så var de to skuespillere, Søren Sæt Lassen og Lars Mikkelsen, med igen på scenen. Hvad var deres rolle? Deres rolle var ligesom at spille historiske figurer. Så Bo Lidegaard, han talte en masse om forskellige historiske ting, og så sendte han den videre til Stauning. Se, hvordan det lød, da Stauning sagde noget. Og så kommer Lars Mikkelsen så ind, stiller sig midt på scenen og taler igennem sådan en mikrofon, der har sådan en forvrængning på, så det lyder som noget fra gamle dage, og taler som Stauning. Det, der man så husker det mest for, det var, at mikrofonen var jo høj, fordi Lars Mikkelsen er høj. Men da Søren sætter sig også ind og giver den som Hartwig Frisch, Socialdemokraten, så laver han et lille skuespil, hvor han tager mikrofonen og ligesom viser, at jeg er lavere end dig. Nu skal jeg moste den her mikrofon ned i min størrelse. Og det grinte alle af. Mm-hmm. Mads Mikkelsen grinte også, ham sad og kiggede på daværende tidspunkt. Det gør de så igen anden gang. Der laver Lars Mikkelsen et lille show ud af, at han skal tage mikrofonen op igen. Mm. Og så griner folk, så han sætter Lassen gøre det samme. Der ville det måske udefra set, vi går over... Skal passe på. Hvis de... Umiddelbart ville det virke overraskende, hvis de gjorde det tredje gang. Fordi det var brugt to gange tricket. Det må være helt, helt almindeligt. Så jeg sidder der som beskuer, og så betragter jeg, at de alligevel gør det tredje gang. Ja. Altså laver den her joke med mikrofonen, der skal op eller ned i forhold til deres højde. Men de gør det tredje gang, og det virker igen. Alle griner. Efter det, så har Bo Lidegaard talt i en times tid, vil jeg tro. Og så giver han den videre til noget, der hedder Q&A. Ja. Og ideen er, det står egentlig også i pressemeddelelsen, at efter denne fortælling, altså Bo Lidegaards, åbnes op for publikums refleksioner. Aha. Så har han sådan han havde en form for sådan terning, som var med en indbygget mikrofon i. Og så er ideen egentlig bare, det var ikke, der var ikke noget direkte oplæg, men bare hvis du havde nogle tanker omkring Danmarks rolle i 30'erne, så kunne du sige noget. Så får vi også at vide, fordi at der er lidt stille, at på den sal, vi sidder på, vi er oppe ved logepladserne, at der er også en terning, så vi slipper ikke udenom, hvis vi har noget at sige. Og så kan man ligesom bare kaste den rundt. Og der er ingen, der siger noget. Der er helt stille? Der er helt stille. Og jeg kigger på min ledsager, som kigger tilbage på mig, og der er jo den der stemning, som nu engang er, når nogen ikke siger noget, at man sidder og venter, hvem siger noget, kigger rundt. Og kronprinsen og kronprinsessen og Mads Mikkelsen og Susanne Brøgger, de er der alle sammen til stede. Ja, Martin Lidegaard var der også. Og Martin Lidegaard, Bo's bror, de er alle sammen til stede, og der er helt stille i salen. Der er helt stille. Og der går lang tid. Jeg tror, når det går et par minutter, så hjælper Lars Mikkelsen lidt fra scenen. Så han begynder sådan at sige fra scenen, hvis I ikke siger noget, så bliver Bo bare ved med at snakke. Og så griner alle igen. Mm. Og så i det øjeblik, så er der en kvinde, der er højt op, endelig siger noget. Hun stiller så et spørgsmål. Hun kender så Bo Lidegaard at finde ud af. Men hjælper ham så i gang. Men så er det egentlig ikke en samtale, bemærker jeg. Det er bare hende, der stiller spørgsmål, og så svarer Bo Lidegaard. Mm. Kan du huske spørgsmålet? Nej. Okay. Til gengæld så bemærker jeg, at der er en mand, der senere er meget utilfreds med, at der ikke blev talt om andelsbevægelsen, og hvor vigtig den har været for det danske demokrati. Så han stiller spørgsmålet med og folder hænderne i det, han er færdig med at stille spørgsmålet. En mand højt oppe. Men Bo Lidegaard, han synes ikke, spørgsmålet er relevant åbenbart. Så han siger, det kan vi ikke tage her nu. Og så kaster han simpelthen bare den her terningmikrofon ned til en på forreste række. Hvorefter manden, der sidder langt tilbage, råber, den slap du godt nok nemt fra, Bo. Ja. Ved du, hvem det var? Nej, men jeg tror, Hans Erik fra Kongerækken ved det. Det kan jeg lige undersøge. Men det var noget med, at han måske havde byttet rundt på hvad der var førkrigstid og så selve krigen. Nok om det. Vi når lige til slutningen her. Mm-hmm. Det slutter det her arrangement. Jeg tror, det er noget, der blev stillet 5 spørgsmål. Og jeg øvrigt også for at vide af en, at Gitte Nørby havde været der for nogle dage inden. Hun havde faktisk stillet spørgsmål. Så de kendte kunne også godt have stillet spørgsmål. Men arrangementet, det slutter. Vi går ud igen i foyeren der. Og der er kommet gang i den. Der er pindemad. Der er både laks. Der var noget med svampe. Super lækker. Og betyset, selvfølgelig. Det var... Ja, jeg blev til det faktisk. Der var pindemad, laks, også noget med svampe, og så var der et jazzband, der spillede 6 på scenen, en mandlig sanger, og det var jazz i den mundre afdeling. De spillede sådan noget som Sway og Volare, og spillede simpelthen op. Og så stod folk ellers og samtalede og drak vin, spiste pindemadder. Jeg stod tæt på Bertel Haarder. Jeg stod også tæt på en mand, som Godmorgen Danmark Vært fandt ud af, som havde talt om, at han skulle være vært for et quizprogram med 100 deltagere. Så der var lidt forskelligt at tale om. Og jeg vil sige, jeg blev hængende i cirka 10-15 minutter. Mm. Og så gik jeg. Jamen, det lyder som en aften, Christoffer. Ja. Christoffer Lind, tusind tak, fordi du endnu en gang kom ind og lavede en beskrivelse. Og det er jo en disciplin, vi fortsætter med. Jeg skulle kun trykke 2 gange, tror jeg. Mm. Så det var flot. Jeg har den ikke helt, men ja, det er okay. Men Christoffer Lind, tusind tak for det. Selv tak. David died yesterday, and today it is raining. I know I didn't know you, but in my heart I know it to be true. It is raining for you, David. The rain it is for you. Oh, how can I explain the colossal loss I feel? It's left me gasping at the wheel. Oh, it comes in waves or a single tear, like the sea washes towards the lonely pier. And when you are gone, on, but it's lost its strange beauty. And when you are gone, the rest of us have to carry on, but the world has lost its strange beauty. Strange beauty. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. Senere i den her time, der kan du høre et interview, hedder det, med den danske forfatter Christian Bang Foss. Christian Bang Foss, han er aktuel med en roman, der hedder Frank vender hjem. Han har tidligere skrevet en roman, der hedder Storm i 99, og i 2012, der skrev han den roman, der hedder Døden kører Audi. Og noget af det, som, som Christian han er rigtig god til, det er at skrive sådan, ja, sådan noget internt sprog, som to mennesker, der går meget op og ned af hinanden, de en eller anden måde får udviklet. Og jeg taler med Christian om, hvorfor at manden fra Del Monte, der ved, hvornår appelsinerne er modne, hvorfor det er en fuldstændig genial sætning, og hvorfor han bruger relativt meget tid i sin roman på at skrive om netop den sætning og den reklamefilm, som den kommer fra. Men det bliver om et stort kvarters tid, at du kan møde Christian Bang Foss. Fordi vi starter timen med at tage en tur til DDR, altså Østtyskland. Og hvorfor gør vi det? Jo, det gør vi først og fremmest, fordi at der er i København en historiefestival, der hedder Golden Days. Den starter den 6. september og løber ind til den 22. september. Og Golden Days har som hvert år har de et tema, og i år der er temaet 30-året for murens fald. Og blandt mange af de her arrangementer, som de så har, der er et, som jeg falder over i kataloget, det handler simpelthen om udgivelsen Turen går til DDR. Det er jo Politikens forlag, der jo i mange, mange år har lavet de her Turen går til alle mulige lokationer rundt omkring i verden, og de har faktisk også været en tur i DDR. Det var de blandt andet i slutningen af 80'erne. Og jeg vil egentlig bare gerne vide, hvad der står i den bog. Tom Nørgaard, velkommen til programmet. Jo, tak. Du er redaktør på det her Turen går til, og du er med til at lave det her arrangement. Og så har du taget en masse gamle Turen går til forskellige østlande med i studiet. Blandt andet Turen går til DDR i 1987. Ja. Inden vi dykker ned i det, er det egentlig også planen, I skal gøre det til arrangementet? I bare skal sidde og bladre i bogen? Til arrangementet, der har vi vores forfatter til den nuværende Turen går til Berlin, som hedder Michelle, som skriver den bog, som fortæller lidt om hendes syn på Berlin i dag. Altså hun har boet der i en årrække, og så på en eller anden måde stille det op imod, hvordan det blev præsenteret i slutningen af 80'erne, altså ganske kort tid før murens fald. Så det bliver sådan nogle nedslag, når man forsøger at sammenligne de to verdener, som det jo er. Ja. Og som sagt, så har du taget Turen går til det der i 1987. Og inden vi bladrer, hvordan skal man forstå den bog? Altså, er det en bog, der skal få folk til at tage en tur til det der? Eller skal den sådan være oplysende? Hvordan skal man forstå udgivelsen? Altså, den her bogserie har ændret sig en del de senere år, hvor det før i tiden, og den er vi sidder med nu, Turen går til DDR fra 1987, har sådan lidt noget leksikalt over sig, hvor det er også lidt af et opslagsværk, et lille et, altså hvor man kan få svar på de mest nødvendige ting, hvis man tænker på, at man skal tage til DDR i det her tilfælde. Man kan sige, at i dag der vil man nok bestræbe sig på at formidle det på en lidt anden måde, og man vil nok have noget lidt flere kanter med, og måske også have et mere kritisk blik på det i virkeligheden, end man havde dengang. Det er ikke sådan, at det er en bog, der ligefrem roser regimet, men der er heller ikke sådan, det er ikke sådan for alvor rigtig kritisk, kan man sige. Og det ville man nok måske gøre sig lidt mere umage med i dag. Men man kan sige, hvor at alt muligt udenrigsstof i nyhedsmedier osv., det har en kritisk vinkel. Og det er ofte fyldt af konfliktstof, så kan man sige, at rejsestof, det er noget, der skal ligesom åbne verden, og få give folk lyst til at tage hen de forskellige steder, og hvor man ligesom kan opleve verden uden konflikter. Når du så har fundet den her frem, og det har du jo gjort i forbindelse med det her Golden Days arrangement, og du har bladret i den, hvordan har det så været? Det er lidt nostalgisk, også fordi at jeg var barn eller ung der i 80'erne, og jeg kan også godt huske det, jeg kan huske, da muren faldt osv. Og når man læser om det, og som man også bliver mindet om i forskellige tv-serier, som er fremme i øjeblikket, hvor at det er en speciel tid med store politiske konflikter, og folk i de forskellige østbloklande, som leder under nogle ret kummelige kår ofte, men der er også en form for en æstetik og en coolness, som også kommer, som bliver dyrket i dag, og som man på en eller anden måde også kan læse på en måde i bøgerne, og som man også kan se i faktisk også i lidt æstetik i den måde, som der er i bøgerne. Mm. Ja. Men prøv at tage os igennem noget af det, som står i turen går til det der. Ja, så man kan jo starte med indledningen simpelthen, hvor anslaget, det skal jo selvfølgelig være en appetitvækker til landet, og det er det jo sådan set også, men det bliver præsenteret på som en destination, som er meget eksotisk, og det var det jo også for de fleste, fordi det var ikke så mange, der rejste til. Hvor der står simpelthen, DDR er et naboland, som danskerne ikke kender meget til. De ligger knap 40 km fra Gedser, under 3 timers bilkørsel fra Kruså, og dets officielle navn er en forkortelse. DDR betyder Die Deutsche Demokratische Republik, den tyske demokratiske republik. Og så fortsætter det sådan der, hvor man jo bliver belært om, at man endelig ikke må sige Østtyskland og østtyskere, fordi at det kan blive taget ilde op, og det føles som noget nedsættende osv. Ja. Men, og som alle mulige andre af den her type guidebøger, især på det tidspunkt, så bliver vi så også klogere på, hvordan det er at leve i det der, hvad mindstelønnen er og så videre, hvad man spiser og den type ting. Og man kan også se på listen af restauranter i Berlin for eksempel på det tidspunkt, er i den grad præget af Warszawa-pakten. Altså alle restauranter hedder stort set noget med Bukarest eller Sofia eller Warschau og sådan noget der. Så der bliver tegnet sådan et billede af stedet på en helt særlig måde. Hvad anbefaler skribenten, at man skal lave, når man er i det der? Ja, man kan sige, noget som jo også er lidt en forskel fra de her bøger tidligere og så til nu, hvor man, altså de senere år har man fået et noget mere udvidet kulturbegreb. Altså dengang var det meget kanoniserede sværdigheder, og mange af tingene kender man i dag er stadigvæk nogle af de store sværdigheder. Berlin for eksempel, Pergamonmuseet, nogle af de Brandenburger Tor, Unteren Linden, nogle af de store paradegader osv. Men hvor man i dag nok vil forsøge at lokke folk ud, også nogle steder, hvor man rent faktisk møder de almindelige mennesker, det der er borgerne i det her tilfælde, der er det meget sådan den slagne sti, kan man sige, at man forsøgte at holde sig til her. Mm-hmm. Så man kan sige, i dag er det jo sjovt, eller interessant, at der er mange af de ting, som jo egentlig nok var det, som interesserede folk mest dengang, altså hvad der foregik i det der regime, at det nu er blevet sådan en form for museal ting, eller en underholdningsting, eller bare en formidlingsmæssig ting, med der er et Stasi-museum og sådan noget, der er hostels, som er bygget op omkring det, man kalder ostalgien, altså det der nostalgi, hvor der er som et sted, der hedder Ostel, hvor der er billeder af Honecker på væggene og sådan noget, og gamle møbler fra den tid. Men altså, hvor man dengang meget kørte den slagende vej, hvor man skulle se de her ting, som man kan kalde kanoniserede sværdigheder, så ville man nok i højere grad i dag, og hvis man havde lavet den i dag, eller lavet en tilsvarende bog i dag, ville man nok have forsøgt at få folk lidt mere ud i hjørnerne af byen. Mm-hmm. Jeg må sige, at forskellen er jo, at nu hvor der er et Stasi-museum, så var der dengang Stasi. Ja, og så står der står blandt andet her, at de faktisk gerne vil have drikkepenge. Selvom det officielt er afskaffet, ja. Så ja. Var det er det en god idé at give drikkepenge, og de runder opad. Ja. og så står der med fotografering. Det er tilladt at fotografere seværdigheder. Det er principielt tilladt at fotografere seværdigheder, bygninger og folkeliv, men det er forbudt at fotografere soldater, militæranlæg og fabrikker. Normalt må man heller ikke fotografere inde i museerne. Fotograferingsforbud angives som ofte ved et skilt, der viser et overstreget kamera. Skønt DDR har en anseelig produktion af fotografiske artikler, anbefales det, at man medbringer film hjemmefra. Ja. Ja. Og det er sjovt, at jeg flyttede til... jeg har boet i Berlin selv af flere omgange, og jeg var der i den første halvdel af 90'erne blandt andet, og det var ganske kort tid efter, at muren faldt og så videre, at mange af de her ting, som man forbandt med det der Warszawa-pakten, de ligesom blev klinet ud, at man kunne købe på loppemarkedet og sådan noget der, ikke? Nu vi taler om fotografi og kamera og sådan noget, så var sådan noget som Lomo-kameraer, det russiske kamera og Holger og sådan noget fra Kina, det var i høj kurs. Og man kan sige, der er stadig den slags artefakter, som er i høj kurs på loppemarkeder. Men det var selvfølgelig noget andet, helt andet dengang. Mm. Hvad har du mere sådan faldet over i bogen, Tom? Ja, altså der er jo noget med, altså der er sådan en meget sjov ting med, hvor man taler om, at de der borgerne er meget glade for sport. Og det er temmelig mange, altså det er stort set halvdelen af befolkningen, der er sådan aktive medlemmer i sportsforeninger. Og der er bare nogle meget sjove ting, jeg kan lige læse ganske kort op måske, hvor der står. Sportsforeningerne i DDR har ca. 9,5 millioner medlemmer. De mest yndede sportsgrene er lystfiskeri, hvilket var lidt en overraskelse for mig, fodbold og keglespil. Men nok så kendt er DDR-sportsfolkenes imponerende præstationer på eliteplan, når der afholdes internationale stævner, for eksempel olympiske lege. Og man kan sige, her vil man nok måske godt kunne indskudt et eller andet med, at det kunne der være en helt særlig grund til. Altså i hvert fald retrospektivt ved man jo, at der blev fyret godt op med krudt og forskellige forbudte præparater og sådan noget der. De var knaldhamrende dukket. Ja, det må man sige. Men her bliver det præsenteret i et ret positivt skær, kan man sige. Der står også, at i skolen lægges der stor vægt på, at de unge er i fysisk god form. Der afholdes spartakiader, idrætsstævner, hvor under særligt lovende talenter blandt børnene bliver udtaget og kommer i specielle træningsgrupper. De dygtigste får tilbud om at få en særlig sportsuddannelse på sportsskoler. Der er tale om kostskoler, som hver især har specialiseret sig inden for enkelte sportsgrene, og hvor de unge får særlig træning og hård konkurrence. Og man kan sige, at det er også noget, som senere hen har... De er jo næsten australisk berømte, de her... sportsskoler i DDR, altså netop også af samme grund, hvor man fra starten blev fuldstændig trænet, og meget tidligt også fik forskellige præparater, der gjorde, at man kunne præstere bedre. Jeg kan bare lige indskyde, Tom, at ved OL året efter, altså i 88 i Seoul, der vinder DDR flere medaljer end USA. Ja. De vinder flere guldmedaljer, flere sølvmedaljer, flere bronzemedaljer end USA. Det er kun Sovjet, der klarer sig bedre end DDR. Ja. Altså Østtyskland er det næstbedste land til det OL. Ja. Så det, og det var ikke alene fordi, at de var virkelig glade for sport. Altså, de var også glade for andre ting. Ja. Står der egentlig noget om muren faktisk? Det ved jeg ikke, om du har tjekket. Det er jo egentlig meget sjovt, nu vi snakker om, at det er et jubilæum for murens fald. Jo, der står noget om muren. Jeg har faktisk også taget en bog med, som simpelthen hedder Turen går til Berlin, på det, som er udgivet stort set samme år, men hvor den er delt op i en vest- og en øst-Berlin. Og der er også en beskrivelse af turen her langs muren. Og det lige det her stykke er faktisk fra Vestberlin, men det er sådan, det er den samme rute, der beskrives fra begge sider, kan man sige. Og der beskriver man jo sådan, at jeg engang var også omkring det her Checkpoint Charlie, var et meget travlt område, men nu er det jo ligesom, det var vestens indgang til Østberlin og så videre. Og nu er det... Ja, jeg kan læse op her, der står, det kan være svært at forestille sig, at denne plads, altså det er Potsdamerplatz, og muren ved Potsdamerplatz, før krigen var Berlins og måske Europas travleste trafikknudepunkt. Her lå det verdenskendte Haus Vaterland, og på den tilstødende Leipzigerplatz, det store varehus Wertheim, der var et stykke banebrydende arkitektur for 100's begyndelse. I efterkrigsårene var Potsdamerplatz centrum for den sorte børs, skueplads for mange bevægende episoder under den kolde krig, og opstanden i Østberlin 17. juni 1953. I 1969 satte muren punktum for de øst-vestlige konfrontationer på pladsen. I dag er selv ruinerne borte. Pladsen ligger tom og afspærret som et ingenmandsland mellem de to byer. Ja, og det er jo så, som sagt, altså ganske få år før murens fald, og bare få år efter, så var hele det område jo en stor byggeplads, altså... Og de fleste har været i Berlin, fordi det, også i 90'erne ved, at hvordan Potsdamerplatz ser ud i dag og sådan noget. Så. Mm. Ja. Og det er jo faktisk noget af det mest håbefulde, at skribenten her kan i 87 ikke forestille sig, at muren ikke er der. Nej. Og hvis man er dernede i dag, så er det faktisk, selvom man godt ved, at sådan noget, det er svært at sætte sig ind i, at muren har været der. Ja. Så når du nogle gange tror, man ikke kan ændre nogen ting, så er det meget rart lige at tænke på. Det må man sige. Og ja, og som så meget andet, så er muren jo selvfølgelig også stadig interessant og en attraktion og en sværdighed. Det, der nu er tilbage, men også det at gå følge sporet på hvor muren var og sådan noget. Og det, man kan sige, tingene er ændret så meget, men det er stadig en af de ting, som gør Berlin interessant, og det er det, der er for mange til at tage der til stadigvæk. Det er den her koldkrigshistorie. Tom, det er ikke, fordi vi skal snakke så meget mere om, om turen går til DDR i 1987, men jeg kan bare ikke... Altså, du har taget sådan nogle fede bøger med. Ja. og det er jo lidt kun mig, der kan se det, men det altså den der turen går til Jugoslavien i 1969. Ja. Den ser bare så fed ud. Ja, men det er rigtigt, og det er faktisk... Vi er faktisk... Vi lader os inspirere lidt af det, fordi det er sådan noget med håndtegninger og sådan noget. Illustrationerne er simpelthen håndtegnet. Og på forsiden, der er den er meget smuk. Altså, som du siger, rød, gul og blå farver med det jugoslaviske flag og den røde stjerne, det her. Og der er simpelthen noget ved den her æstetik, som er så fin, at det kunne man godt lade sig inspirere af at få lyst til at udgive sådan noget igen. Ja. Men det er rigtigt, Jugoslavien var jo også et populært rejsemål, også altså helt den her 69, og så både op gennem 70'erne og 80'erne. Nu er det så Kroatien, der er det, fordi det var dem, der havde den længste kyststrækning. Det er det, der er det mest populære, men egentlig alle republikkerne i det tidligere Jugoslavien er populære rejsemål i dag, men på en ganske anden måde. Ja, som jeg også sagde under nyhederne, Johnny Madsen, ja. Stor hit uden for sæsonen, er skrevet på en ferie i Jugoslavien. Ja. Hvad kan der ikke komme ud af det? Ja, ja. Og så har du været på at tage den der også. Så har jeg også en meget fin tur, den går til Tjekoslovakiet, ja. Som er fra 1962, så vidt jeg lige husker. 66 er den. Og igen, man ville ønske, at man kunne beskrive det præcis, hvordan den ser ud, men det er altså det her, altså en meget, meget fin font, og det tjekkiske flag, der blafrer lidt ved siden af borgen. Tjekkoslovakisk. Ja. I Prag, tror jeg det er, som er en håndtegning. Så ja. Og man kan sige, det viser jo selvfølgelig, at interessen for at rejse i den gamle Østblok var til stede ret tidligt egentlig. Og det er sjovt at læse bøgerne, og se, hvordan det blev præsenteret. Og som sagt, vil man nok i dag... have givet det lidt mere kant, altså og udfordret det en lille smule mere, hvad det egentlig var, at man oplevede de steder, og ikke kun fokusere på de meget positive ting. Mm. Er de der bøger egentlig til at komme i nærheden af? Er de sjældne, de der? Ja, de er sjældne. Det er simpelthen noget, der står på et arkiv inde på Politikens Forlag, og jeg ved faktisk ikke om... Der er der sikkert nogen, der sælger det et eller andet sted på Den Blå Avis eller noget andet, men jeg er ikke engang sikker på, at de her gamle udgaver er på biblioteket. Ja. Så. Jamen, det er ikke, fordi jeg skal lave privat forretning, hvis der er nogen, der er interesseret i at sælge turen går til Jugoslavien. 69 er i hvert fald en interesseret køber. Tom Nørgaard, redaktør på Turen går til serien. Tusind tak, for du kom forbi vores studie. Jeg kan sige, at man kan opleve det her arrangement på Golden Days, og hele festivalen løber altså fra den 6. til den 22. september. Gå ind på goldendays.dk, hvis man er interesseret i at finde nogle arrangementer. Et af dem er altså et genbesøg med turen går til DDR fra 1987. Endnu en gang. Tak, Tom. Selv tak.

Nu skal vi nok videre fra det her, men jeg har bare et sidste spørgsmål. Udover at du synes, det er morsomt, bruger du så de her dialoger eller sprog, bruger du til noget andet, når du fortæller historier? Jamen, de er meget effektive, har jeg lagt mærke til at give læseren en fornemmelse af samhørighed mellem personerne. Og folk fornemmer bare, når de er venner, og det giver også en den her lille episode med manden fra Del Monte, synes jeg, giver en dybde eller en nuance i Frank og Theas forhold, som ikke havde været der ellers. Meget mere, end hvis de sad og havde en eller anden dyb samtale, synes jeg nogle gange, at det kan give noget af den der den overfladiskheden i det. Det er jo en overfladiskhed. Den her bog, du har skrevet, hvorfor det lige præcis? Altså, den her bog, du har skrevet. Ja. Jamen, det er altid sådan lidt omvendt, fordi at jeg føler ligesom, at man skal give en stor forkromet forklaring efter den er færdig. Men egentlig er det jo noget, jeg prøver mig frem med, og sådan langsomt bygges op. Faren ved at sige det sådan, det er, at man ligesom tager lidt af autoriteten fra bogen, og så at det, man giver indtryk af, at det er tilfældigt. Men det er det overhovedet ikke, men det er mere en intuitiv proces. Jeg havde i hvert fald, altså jeg havde den her idé om at skrive om en mand, som havde en fuldstændig anden baggrund, end jeg selv har, nemlig Frank, ikke? Han kommer fra en meget socialt belastet familie, synes jeg godt, man kan sige. Og så, så havde jeg en idé om, at han drev afsted i en kajak. Og det er ligesom blev ligesom den centrale. Nu afslører jeg allerede for meget, men det er der ikke noget at gøre ved, sådan at det er dårligt til det. Det var lytterne finde sig, ikke? Så det blev den centrale begivenhed i bogen. Og så derudfra, så begynder jeg så at tænke, jamen, hvem er han? Hvem er hans kone, som han driver væk fra? Og så bygger jeg det langsomt op, og på en eller anden måde, så er det som om, det hele tiden samler sig og kondenserer sig og giver mening. Det her klassebegreb kommer også ind i det ret tidligt. En idé om, at de skulle være fra to vidt forskellige steder i samfundet, Frank og hans kone. Jeg vil godt prøve på en eller anden måde at skabe sådan et bredt billede af Danmark. Hvorfor vil du gerne skrive om en, der havde en anden baggrund, end du selv havde? Jamen, jeg vil simpelthen bare prøve at udvide mit domæne på en eller anden måde. Altså, komme et andet sted hen. Og man ender jo hele tiden tilbage i de samme ting som forfatter alligevel. Så jeg synes, udfordringen er hele tiden at prøve ikke at skrive den samme bog. Sparke det så langt væk fra den tidligere bog som muligt, prøver jeg. Og så triller det altid lidt tilbage til den tidligere bog alligevel. Men det er jo også. Det, der interesserer mig mere og mere med skrivning, er at fortælle en historie simpelthen. Og i mit eget liv er der kun så og så mange historier, jeg kan fortælle. Så jeg tænkte, at nu skal vi ud i noget helt andet. Mm-hmm. Jeg kan ikke lade mig tænke på, fordi at, det er jo så moderne, at man altså autofiktion, at alt skal være så autentisk og sådan ting. Altså, hvordan går sådan, tør du egentlig at sætte dig ind i hovedet på en for et andet socialt lagen, du selv. Åh ja, altså. Ja, der er jo også alt muligt med, man har talt om kulturel appropriation, og altså, at, om man overhovedet kan det, men nu er det jo ikke en kulturel appropriation, det her, men det er alligevel lidt derhen af, men jeg tror måske, den der debat er blevet blæst ud af proportioner i Danmark også, og jeg tror ikke rigtig folk, de mener det så hårdt, når man går til dem. Men ellers så er der. Nu har jeg glemt. Undskyld, jeg kom væk fra. Jeg gik over og tale om kulturel appropriation. Jeg spurgte bare andet. I forhold til det her med, at man har lagt vægt på, at alt skal være så autentisk og ægte. Man skriver ud fra noget, man kender. Ja. Det gør du jo ikke, så. Nej, men jeg tror, at med hensyn til litteratur, så er jeg sådan en pluralist også. Jeg tænker, at alle de bøger, vi skriver i Danmark på en eller anden måde, at overordnet set, så giver de et sandt eller interessant billede af Danmark, og jo flere forskellige bøger vi kan have, jo bedre. Jeg synes, autofiktion er interessant. Jeg synes, begrebet lyder lidt fjollet, ikke? Men altså, det her jo, det er jo også alt er værd at skrive om sig selv. Og nu havde jeg lyst til at gøre noget andet, og egentlig synes jeg bare, at det beriger dansk litteratur, at man kan skrive så forskelligt. Så jeg har ikke, altså nogle gange i, altså det er jo ret konkurrencepræget miljø også, dansk litteratur, man har behov for på en eller anden måde at så markere sig med sin bog. Og der kan det jo også være fint på en eller anden måde at lægge afstand til andre former for litteratur og sige, at den her er, den her litteratur, synes jeg, er den rigtige at skrive. Men jeg sidder lidt og, jeg tror ikke, jeg, du forstår, hvad jeg mener. Undskyld, jeg forvirrer mig selv. Ja. Sorry. Ja. Det er lige ondt. Ja. Og du havde også hurtigt en idé om, at det her par, at der er i bogen, det skulle være for to forskellige steder i samfundet, kommer to forskellige baggrunde. Ja. Hvad var det, du håbede, der ville ske ved at sætte den to sammen? Jamen, jeg håbede på noget konflikt i bogen. Og grundlæggende så tænker jeg, at det, der driver en god historie fremad, er jo ofte en konflikt. Og i den her bog, der i anden halvdel af bogen, eller den sidste tredjedel, bryder der en konflikt ud, som er præget af manglende, at de har manglende tillid til hinanden, og af nogen form for nogen klasseforskelle, synes jeg også, som ligger der. En mistro til Franks baggrund også, som, altså Franks underklasse baggrund. Det her med at folk i Danmark kommer forskellige klasser, er det noget, der sådan interesserer dig? Ja, det har interesseret mig meget, og altså delvis fra som politisk ting, ikke? Fordi jeg synes, vi kan blive blinde over for, at der er andre mennesker end lige vores egen gruppe i samfundet. Det kan man meget hurtigt blive blind for. Det er et fænomen, som er beskrevet langt tilbage i dansk litteratur, også helt tilbage fra Pontoppidan, eller sikkert også tidligere. Den anden ting, det her sådan sociologisk interesse med de helt små ting, hvordan det åbenbarer sig i ting som frisyrer, hvor korthåret drengebørn er, for eksempel, kan være en social markør. Det er sådan nogle helt små ting i bogen. Er der nogen, der skærer en remouladedunk over os og sætter den på bordet? Og selve den gestus er også noget, som man ikke ser alle steder. Og alle de små ting, det der, bare det med for eksempel, det er ikke med i bogen, men jeg synes, noget som kan irritere mig, er når folk skærer spaghetti i stykker også. Og det er jo på en eller anden måde, det er jo også et sted, det er jo forkert at gøre sådan et etikettebrud og skære i spaghettien, det gør man virkelig den rundt om gaflen. Og alle de der sådan helt små ting er jeg optaget af. Mm. Hvor, altså, du skal ikke spaghetti i stykker? Nej. Det gør jeg ikke. Men det er fordi, du kommer... Nej, det er jo så tillært. Det er ikke noget... Det er jo ikke... Man kan jo lære sig de der ting, ikke? Og nu er det også, fordi jeg arbejdede som madanmelder og har læst, så læste jeg en masse om pasta og sådan, og blev optaget af pastaens æstetik, ikke? Men jeg tænker, for en italiener må det være naturligt, at man ikke skærer spaghetti ind i stykker. Mm. Så lige det ved jeg ikke, om det er en klassemarkør, men et eller andet sted er det jo. Ja, på sin vis, ja, det var også en viden, jeg tilegnede mig, da jeg anmeldte mad, ikke? Ja. Og den anden ting, du nævner, det er jo den her, og det er jo noget, der er i bogen til den her med remouladen. Ja. Det er hjemme ved Franks mor, så er de på besøg, altså Frank og Thea, som er Franks kone, og hun kommer også fra en fin familie, og de er hjemme ved Franks mor, og der er ikke så meget remoulade tilbage. Nej. Og så gør moren det, at hun lige skærer den over, så den kan stå på tutten, og så putter hun en teske ned i, så man kan få det sidste af remouladen ud. Ja, det er jo et genialt træk på sin vis, ikke? Altså, det, der er jo en nøjsomhed i det også. Men i hovedpersonen, så vækker det en eller anden kvalme nærmest at se det der. Og det er jo netop, det handler jo ikke om selve remouladen, men om det gør det jo, fordi det er en markør. Mm. Ja. Ja. Den konflikt, der er i bogen, handler jo meget om at få lov til at sige, hvad der er sket og blive troet. Mm. Og det er jo noget, som man ser udspille sig meget ofte, at lige så snart der er flere subjekter med i en historie, så er der vidt forskellige udlægninger af, hvad fanden der er sket, og hvem har så definitionsretten på den, både i offentligheden og privat. Ja. Og der er det tydeligt, synes jeg, at Thea kommer fra en familie, hvor de er virkelig gode til at turnere historierne, udvælge de historier, som de selv synes, de kan bruge. Og Frank, i Franks familie er der kun én historie, og den er så skamfuld, at den aldrig nogensinde er blevet nævnt. Og derfor har han meget svært ved at gå ind i det her spil, når først det bryder løs om, hvem der har retten til at fortælle, hvad der er sket imellem Frank og Thea. Ja. Jeg får jo slet ikke nævnt Franks far, egentlig. Nej. Du er måske lige på sin plads. Ja, altså Franks far får en hjerneskade kort efter han er blevet født. Efter Frank er blevet født. Og han har været en udmærket musiker, men kan nu ikke rigtig spille mere, men insisterer alligevel på at stå inden for på strøget og spille for penge. Og det bliver et skampunkt i deres familie. Fordi faren altså bliver latterligt gjort ind på strøget. Ja, altså, folk kaster mønter efter ham, ja. Og det er noget, som Frank ikke fortæller til nogen, før at han er langt op i 20'erne. Indtil der har det været en hemmelighed. Og det den på en eller anden måde er den historie jo forkryblende for ham også i hans relationer. Hvorfor tænkte du, at Frank skulle have noget at skamme sig over? Altså, jeg ved ikke det med skammen, men det er noget, der tit er i mine bøger. Men det handler også om, tror jeg, en voksende bevidsthed hos mig om, at altså, hvor vidt forskellige baggrund vi alle sammen kan have selv i sådan en homogent samfund som Danmark, og at vi er, der er en tanke om, at vi er frisatte individer, som ligesom kan handle, som vi selv har lyst til, men nogle gange er det bare meget determineret af de ting, vi har med fra vores opvækst og fra vores baggrund. Og derfor har det været vigtigt for mig at give ham en måske sådan lidt karikeret baggrund, men bare også for at vise, at når han senere hen har svært ved at reagere i nogle af de her situationer, så skyldes det.